Utrzymuje, że dokumenty znalezione w domu Kiszczaka są sfałszowane. Separatyści szturmowali w Donbasie pozycje ukraińskiej armii. W Willingen rozpoczyna się indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Startuje 6 Polaków. Oprócz lidera klasyfikacji łącznej Kamila Stocha, Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Piotr Żyła. Stoch nie przegrał rywalizacji indywidualnej od 6 stycznia. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner liczy dziś na kolejny sukces. Myślę, że jest to wielce prawdopodobne, tym bardziej, że to jest konkurs indywidualny, gdzie ci najlepsi skaczą już potem tam bardzo blisko siebie. W związku z tym można zakładać, że będą skakać w warunkach porównywalnych, a w takich stawiam na Kamila, bo widzę, że on już trafia płynnie. Ta skocznia Willingen to jest jedna z tych dużych. Tam można skakać ponad 150 metrów, ona bardzo mu pasuje, bardzo leży i w związku z tym bardzo ładnie trafia w próg skoczni. Początek konkursu za kilka minut. Wczoraj nasi wygrali drużynowo, wyprzedzając Austriaków i Niemców. Lech Wałęsa podtrzymuje, że dokumenty znalezione w domu Kiszczaka są sfałszowane. Według nieoficjalnych doniesień Polskiej Agencji Prasowej opinia grafologiczna potwierdza współpracę byłego prezydenta z SB. Pierwszy przywódca Solidarności mówi, że większość materiałów w teczce TW Bolka pochodzi z podsłuchów. Nie wierzę, aby bez przymusu grafolog potwierdził to, co jest oczywiste nieprawdą. Oni nawet nie wiedzą, jak powstały materiały. Materiały powstały, bo Kiszczak nie wierzył w protokoły, nie wierzył w zeznania. Kiszczak wierzył w to, co się przekonał sam z podsłuchów. No ale żeby podsłuch można było zrozumieć, to musi być napisany. A żeby napisać, to trzeba napisać bardzo podobnie jak donos. Kto mówi nazwisko i o czym mówi. I wtedy ten, co czyta, to wie, o co chodzi. I to są w większości, to są materiały tak powstałe. Według PAP oficjalnie opinia biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie ma zostać podana na konferencji prasowej IPN pojutrze. Lech Wałęsa będzie wówczas w Kolumbii na spotkaniu z noblistami. Proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość wprowadzenie kadencyjności w samorządach ma obowiązywać od razu, powiedział podczas wizyty w Kielcach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Oznacza to, że jeśli takie prawo zostanie przyjęte, to w kolejnych wyborach nie będą mogły startować osoby, które sprawują swoją funkcję 2 lub więcej razy, dodał szef partii rządzącej. Według tej propozycji, którą my przedstawimy i sądzę, że ona przejdzie przez Sejm, to będzie działało od razu. To znaczy, jeżeli ktoś już ma za sobą 2 lub więcej kadencji, to nie będzie mógł kandydować. Wydaje mi się, właśnie jestem pewien, że ostateczną decyzję podejmie tutaj Trybunał Konstytucyjny i ja nie potrafię przewidzieć, jaka ta decyzja będzie, chociaż oczywiście my będziemy bronić przed Trybunałem tezy, że to nie jest działanie prawa wstecz. W odpowiedzi na tę propozycję Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej mówił w TVP Info, że jego zdaniem członkowie Prawa i Sprawiedliwości szukają sposobów na pozbawienie możliwości kandydowania tych prezydentów, burmistrzów i wójtów, z którymi nikt z PiS nie ma szansy wygrać. To jest podstawa tego, co chcecie zrobić. Dlatego proponujecie, aby dwukadencyjność wprowadzić po to także, żeby działała ona wstecz. Chcecie w takich miastach jak chociażby Sopot, jak Gdańsk, jak Warszawa, w tych miastach, w których nie macie zbyt dużych szans wygrać, chce się te szanse sobie zwiększyć. PO chce przeprowadzenia jednego referendum, ale zawierającego 2 pytania w sprawie reformy oświaty oraz samorządów. Poinformował o tym wczoraj po posiedzeniu Zarządu Krajowego Partii Grzegorz Schetyna. Prorosyjscy separatyści szturmowali w Donbasie pozycję ukraińskiej armii. Są straty wśród ukraińskich żołnierzy. Wojsko ogłosiło stan podwyższonej gotowości. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Do szturmu doszło we wczesnych godzinach porannych w strefie przemysłowej w mieście Awdijewka w obwodzie donieckim. Jak informują służby prasowe ukraińskiej armii, separatyści poprzedzili szturm niemal 2-godzinnym ostrzałem artyleryjskim. Jak zaznacza rzecznik Ministerstwa Obrony do spraw operacji antyterrorystycznej Oleksandr Motuzianyk, ukraińska armia odparła atak. Wróg zaznał strat i musiał się wycofać na wschód. Niestety w wyniku działań bojówkarzy zginęło 3 ukraińskich żołnierzy, a jeden został ranny. Przedstawiciel ukraińskiej armii podkreślił, że w związku ze szturmem na całej linii zetknięcia sił ukraińskie wojsko zostało postawione w stan podwyższonej gotowości bojowej i na ataki separatystów będzie odpowiadać ogniem. W wyniku ataku na Awdijewkę rannych też zostało 2 cywilnych mieszkańców miasta. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

a certain man. Don't be a certain man. He said, I don't need your worship or your praise. It's a real conversation that I crave. Mnóstwo radości on mi daje w takie jasne dni jak dzisiaj. Szczerze mówiąc, każdego dnia. Pojawia się ostatnio często w Sieście, nawet zawitał w Markomanii, kiedy miałem zaszczyt ją prowadzić. To Raoul Midon oczywiście, z płyty produkowanej przez Larry'ego Kleina. Co jest jakoś istotne, bo okazuje się, że Larry ma po prostu złotą rękę i nie znam albumu produkowanego przez Larry'ego, który nie sprawiałby frajdy, nie byłby naprawdę muzycznie najwyższej próby. Dlatego gnając dzisiaj do Państwa, ściągnąłem z półki szerokim gestem kilka płyt zrobionych przez Larry'ego i ułóżmy sobie z nich taki kwadrans ze świetnymi dziewczynami. Na początek klasyk z czasów, kiedy Larry i Johnny byli jeszcze razem i to jest taka piosenka, ona jest z 4 lipca, no ale dziś takie słońce, taka przejrzystość powietrza, nawet pod smogiem, że moim zdaniem pasuje. Some surrealist invented this 4th of July night at home. Ooh, I love the phone, still Friday. Far from the overkill, far from the overload. Back at the bar, the band tears down, but I'll hear in the headlines the silver power lines gleam on this 4th of July. Ride, 4th of July, and ride home. I love the men beside me. We love the open road. No phone, still Friday. Far from the undertow. Surrealist invented this 4th of July. I've read home. Midnight back home. Jakkolwiek możemy być, a nawet powinniśmy być zobowiązani pani Monice Bożym za przypomnienie w Polsce postaci Joni Mitchell, to warto, przynajmniej moim zdaniem, czasami też sięgnąć do oryginału. Tytułowy temat z płyty Night Ride Home. Larry Klein produkował i grał oczywiście na basówce. Larry zostaje z nami, a pojawia się Madeleine Peyrou. En écho de la des mers, là-bas sous le ciel clair. Il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers le s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Mon pays est Paris. Par elle toujours, mon cœur est ravi. Manhattan est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'en sorcelle, c'est pareil tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Peace. stylowo. Madeleine Peyrou śpiewała tę piosenkę tak, jakby robiła to w owych odległych czasach, kiedy powstał ten utwór. Ja pamiętam, śpiewał go przecież Nat King Cole w latach 50. wczesnych pod tytułem już wówczas angielskim Two Loves Have I. Larry Klein produkuje, jak słyszymy, także w obcych językach, a ten jest coraz bardziej obcy. Właściwie z tego angielskiego przez francuski dotarliśmy do języka, który w Sieście pobrzmiewa właściwie regularnie, co tydzień. No a szczerze mówiąc, z zakłopotaniem się przyznaję, że ja wciąż jedynie dobre wino potrafię w nim zamówić. Swoją drogą rzadko się pamięta, że ten album absolutnie fantastyczny produkował, a właśnie Larry. Umyło morfy, progresywny swapor. Gravou a fumo seu adeus no azul do céu. Quando chegou ao Rio de Janeiro, nem uma linha escreveu. Já passou um ano inteiro. Deixa promessa de carta de chamada. Nesta barriga deixou uma semente. A flor nasceu e ficou espigada. Quer saber do pai ausente e eu não lhe sei dizer nada. Anda perdido no meio das caboclas. Mulheres que não sabem o que é pecado. Os santos delas são mais fortes do que os meus. Que fazem orelhas mocas no peditório dos céus. Já deve estar por lá amarrado num rosário de búzios que o deixou enfeitiçado. O meu amor foi seringueiro no Pará. Foi recoveiro nos sertões do Piauí. Foi funileiro em terras do Maranhão. Alguém me disse que o viu num domingo a fazer pão. O meu amor já tem jeitinho brasileiro. Meteu açúcar com canela nos vogais. Já dançou forró e arrisca no pandeiro. Quem sabe um dia vai arriscar outros carnavais. Anda perdido no meio das mulatas. Já deve estar noutros braços derretido. Já sei que os santos delas são milagreiros. Dançam com alegria no batuque dos terreiros. Mas tenho esperança que um dia a saudade bate e levante para os meus braços caseiros. Está em São Paulo e trabalha em telecom. Já deve ter doutor escrito num cartão. À noite samba no lado para o Godó. Esqueceu o solidó, já não chora a ouvir fado. Não sei que diga, ele era todo desengonçado. Se ouvir já não quero, devo estar um enjoado. Dla mnie to od czasu Terry Marizy najznakomitszy album Fado. Anna Moura z płyty Moura, Larry Klein. I jak mówiliśmy na samym początku dzisiejszego spotkania siestowego, że będzie gitarzystów wielu, no właśnie. I gitarzystek też przy okazji, bo nie zapominajmy, jak charakterystycznie gra na gitarze Johnny Mitchell. Przecież wystarczy kilka jej akordów, a człowiek ją rozpozna na Nowej Zelandii albo i w kosmosie. No tutaj na gitarze portugalskiej grał oszałamiający Angel Freire, jeden z największych wirtuozów, być może największy wirtuoz w dziejach tego instrumentu, co jest o tyle kłopotliwe, że chłopak ma z 25 lat zaledwie. Niebywałym. No ale teraz gitarę zostawiamy, Larry zostaje, a dziewczyna gra na elektrycznym pianinie, takim Fenderze czy Wurlitzerze, trudno to stwierdzić na tej fotografii. Pani nazywa się Candace Springs i śpiewa taki nowy soul, bardzo czule i zmysłowo, lubi balladę. I pojawia się na tej płycie też gościnnie jeden z naszych ulubionych siestowych trębaczy, Terence Blanchard. Candace Springs, Soul Eyes, to jest produkcja Larry'ego z minionego roku. Thank you. walking by, it was like I already knew you. It felt like deja vu. We talked into the night and made love in the moonlight until the sky went blue. But it was too good to last, too sweet to stay in place. We fell so fast, the pieces broke away. They say the harder you bend, the faster you fade. Though you're still the best mistake that I've made. Too bad, too good to last. Oh, too good to last. Wish the truth could lie. Didn't wanna feel it, but you stole half of my heart. Took me on a skydive, I thought it was the real thing, but we fell so far apart. But it was too good to last, too sweet to stand late. We fell so fast, the pieces broke away. They say the harder you bend, the faster you fade. But you're still the best mistake that I Too bad, too good to last. Candace Springs i Terence Blanchard. No ja mówiłem, że to będzie kwadrans z produkcjami Kleina i świetnymi dziewczynami, ale jakoś nie mogę się spod ich uroku wyzwolić. A teraz już naprawdę kończymy w wielkim, mam nadzieję, stylu. Pojawi się też wreszcie jakiś pan, się odezwie nam pierwszy po Midonie. To jest James Taylor, a zatem też wchodzimy trochę w świat muzyki folk. Natomiast w taki nieoczywisty sposób, bo album nosi tytuł The New Bossa Nova i śpiewa Luciana Souza z Brazylii, śpiewa po angielsku wszelako, ale z takim ukłonem w stronę rytmów brazylijskich. Never Die Young to jest temat Jamesa Taylora i James osobiście się tutaj pojawi. With a rising moon, even with the evening star, they were true love written in stone. They were never alone, they were never that far apart. And we who couldn't bear to believe they might make it, we had to close our eyes. Cut up losses into doable doses, ration our tears and sighs. You could see them on the street on a Saturday night. Everyone used to run them down. They're a little too sweet, a little too tight. Not enough tough for this tough town. We couldn't touch them with a 10-foot pole. No, it didn't seem to rattle at all. They were fused together, body and soul, and that much more with their backs against the wall. Hold them up, hold them up. Never do let them fall. Pray to the dust and the rust and the ruin that names us and claims us and shames us all. Someday soon, there wasn't nothing to hold them down. They would rise from among us like a big balloon, take the sky and forsake the ground. Oh yes, other hearts were broken. I know other dreams ran dry, but our golden ones sailed on and on. Another land beneath another sky. Let other hearts be broken. Let other dreams run dry. Let our golden ones sail on and on to another land beneath another sky. Let our golden ones sail on to another land beneath another sky. Beneath another sky. Nie wiem, czy państwo też tak to czują, że James Taylor ma w sobie coś z Toma Hanksa. W tym sensie, że po prostu nie można go nie lubić. To jest taki facet, z którym właściwie każdy człowiek, względu na wiek i płeć, miałby ochotę pójść na herbatę lub piwo wedle uznania, spędzić trochę czasu, miło pogawędzić i tak jakoś grzać w jego, nawet nie blasku, takim cieple wewnętrznym. Ten James, Old James, on ma sobie coś takiego. Jest jego zupełnie zachwycająca płyta zimowa. No ale dzisiaj jest tak pięknie słonecznie, że gdzież tutaj po zachwycającą zimową płytę. Poczekam do przyszłego Bożego Narodzenia. A James Taylor przed chwilą z Lucianą Souza nas zabierali w taki świat bardzo mi bliski, lubimy to w Sieście, taki świat niezdecydowany, niedookreślony stylistycznie, gatunkowo, że właściwie nie bardzo wiadomo, czy to jest folk, czy to jest jazz, czy to jest bossa. Wszystko się razem miesza, spotyka, w sobie przegląda. I skoro jesteśmy już w tym punkcie, to chciałbym zaprosić teraz fantastyczną dziewczynę, jeden z najznakomitszych europejskich głosów, i fakt, że dziewczyna wygląda jak z okładki Vogue'a, to też specjalnie nie boli. To jest Rebecca Bakken, której nowa płyta właśnie się ukazała, nosi tytuł Most Personal. Rebecca odsłania swoją folkową twarz na tych sesjach. Not a woman you want to let wait, not a woman you'd see. Ask for more, ask for less, ask for anything. She's a woman you want to get near. When you do, it is you who wants more, even though you knew you had it all. You don't want to play the game, 'cause then to her you're just a name. What you wanna give is what you wanna be. When all is good, you don't need to ask for anything to last, 'cause she don't need. Everything is true. You don't need to play the game, 'cause then to her you're just a name. What you wanna give is what you wanna be. When all is good, you don't need to ask została premiera pierwsza z dzisiejszych Rebecca Bakken z nowej płyty Most Personal. Jak się okazuje, to co jej najbardziej w duszy gra, to folk właśnie. I ona w tym folkowym wydaniu, miło mi poinformować, pojawi się na jedynym chyba koncercie w Polsce już za kilka dni, 1 lutego. To będzie środa w najbardziej intymnym wnętrzu do grania muzyki w tej części świata, czyli w Teatrze Starym w Lublinie. Już serdecznie dzisiaj Państwa na ten koncert zapraszam. A skoro w świat folku przeniknęliśmy, to takie wesołe trio. Wears them sevens on her sleeve, dances like a diamond shines, tells me lies I love to believe. Her age is always 22, sparkling eyes are hazel blue. Spends my money like waterfalls, loves me like a woman too, loves me like a woman. Guitar says the red is fine, running lazy, young and free. I can have her anytime, I can have her anytime. Jones, Gillian Welch i David Rawlings. Trochę gitar, trzy akordy na krzyż, dużo talentu i duszy w tych pieśniach z prairie. Te akurat napisał i skomponował Townes Van Zandt. Jak mówiłem, może trzy akordy by wystarczyły, żeby góra cztery nauczyć się tej piosenki i proszę przyznać, ile frajdę u odbiorcy. Teraz nie będzie tak łatwo. Szczerze mówiąc, proszę nie próbować w domu osiągnąć poziomu tych panów, którzy się pojawią za moment, bo to może być bardzo ryzykowne dla zdrowia. To 18 strun, czyli mandolina i gitara, trochę też strun głosowych, bo panowie lubią śpiewać. Chris Thiele i Michael Davis. Thank you. dancing brown. Have a cruise to the night while the moon's shining bright. Find me a place to lie down. Chris Thiele, Michael Daves. Przedwczoraj ukazała się nowa płyta Chrisa Thiele w duecie. Most unlikely duet, powiedzieliby za oceanem. A płyta jest zupełnie oszałamiająca. Nie mam jej jeszcze i nie wiem, jakim cudem rozstanę się z 16 funtami, bo taka jest propozycja, ale będę musiał. Ta płyta Chrisa w duecie to jest, proszę sobie wyobrazić, z Bradem Meldowem, naszym lekko przeintelektualizowanym pianistą, który postanowił odpuścić i gra rozmaite, na przykład stare piosenki z Prairie. Jakby tego było mało, także śpiewa. I rzeczy jest naprawdę wielkiej urody. Także liczę na to, że za tydzień, dwa najdalej państwu tę muzykę podrzucę. A propos dwóch panów grających na gitarach, czy gitarach, mandolinach, w każdym razie strunowych instrumentach, wczoraj wieczorem tak mnie naszło, stąd też i dzisiejszy zestaw, że słuchałem dużo w YouTubie gitarzystów, a właściwie oglądałem też zazdrośnie. I oczywiście nie dziwiła tam obecność Johna Scofielda wśród moich ulubieńców, prawda? Natomiast okazało się, że wielbie, o czym wcale nie wiedziałem, bo oni się pojawiają u nas rzadko. Dwóch facetów, którzy jakiś czas temu, nie wiem czy robią to dalej, wychodzili z dwiema gitarami na scenę na półtorej godziny i po prostu było w tym więcej muzyki niż w niejednym występie symfonicznym. To był ni mniej, ni więcej tylko Birelli Lagren i Sylvain Luc. Ale dzisiaj oni się nie pojawią w Sieście. Proszę ich sobie, nawiasem mówiąc, w wolnej chwili wygooglować. Dzisiaj w Sieście jeden z największych gitarzystów klasycznych naszych czasów, John Williams, w duecie z Alfonso Montesem, który gra na quattro. Thank you. I jeszcze ciut kubańskiego flamenco. Kubańskiego, bo to kompozycja Ernesta Lecuony. I duet na bardzo dużo strun, bo Gonzalo Rubalcaba gra na fortepianie. A na gitarze flamenco Raimundo Amador. Thank you.